Szóval az apostolok, egy apostol írta ezt a levelet, méghozzá Pál apostol, de egyébként a korintusi levélben vagyunk. Itt az elején már szétestem, de nem baj. Én is ilyen hardware hibás vagyok. Na. Pál ebben a levélben nagyon sok kérdésre ad választ. És valójában nem látunk pontos kérdéseket, hogy feltettek volna ezek az emberek itt Korintusban, de mégis a Pálnak a leveléből azt tűnik ki, hogy Pál itt kérdésekre válaszol. És láttuk eddig is, hogy nagyon sok kérdést megválaszolt Pál, nagyon sok dolog feljött, felhozott, hogy mikkel is tusakodnak, mivel is harcolnak ebben a gyülekezetben. És hát bizony megállapíthatjuk, hogy hát ez a gyülekezet nagyon sok mindenben kiskorú volt, és nagyon sok mindent nagyon rosszul látott. De számunkra nagyon hasznos ez, mert ugyanakkor nagyon sok mindent tanulhatunk tőlük, hogy mi hogyan éljünk, és hogyan járjunk az Úrral, hogyan működjön egy gyülekezet, hogyan milyen is legyen a Krisztussal való járásunk. És láttuk az előző fejezetben, a 11. fejezetben, ahogy Pál például ugye az úrvacsoráról beszélt, hogy ott is ebben a gyülekezetben nagyon fura dolgok történtek, hogy bizony az úrvacsorát felhasználták arra, hogy nagy lakomákat csapjanak, sőt, még ezeken a lakomákon nagyon sokan le is részegettek, és bizony hát az úrvacsorát eléggé meggyalázták ilyen módon. És ugye Pál mindezeket most szépen teszi helyre, és itt a 12. fejezetben is azt fogjuk látni, hogy hogy itt a lelkajándékokról kezd el Pál írni, és bizony ezekben a dolgokban is nagyon rossz volt az elképzelésük, nagyon rosszul láttak dolgokat, és Pál írja is nekik, hogy ugye nem szeretné, hogyha tudatlanok lennének ebben a dologban. És fontos, hogy magát ezt a dolgot úgy közelítsük meg, mint egyébként minden mást is azért, hogy legyen bennünk kellő alázat. Ahogy nézzük ezt a levelet, és hogy ismerkedünk meg ezekkel az emberekkel, nem tudom ki, hogy van vele, én mintha már ismerném őket, hogy ó, tudom, hogy milyenek vagytok, úgyhogy tudom, mire kell figyelni. De nagyon lényeges, hogy ugye egy alázattal közelítsük meg. Ugye ezek az emberek, azt látjuk, hogy nem nagyon volt ott ez az alázat. Megvoltak a maguk is elképzeléseik, sajnos úgy néz ki, hogy ilyen kis klikkek alakultak ebben a gyülekezetben. Írja már Pál az elején, hogy én Páli, Apollósi, Péteré vagyok, ugye így mondják magukat az emberek. Tehát ilyen kis klikkek, aztán kialakulnak így maguk a tanításon belül is, hogy ki miket hitt, mit gondolt. Valaki evett húst, valaki nem evett húst. Valaki azt gondolta, hogy lehet házasodni, valaki azt gondolta, hogy nem lehet házasodni. Aztán ugye aztán az úrvacsora, és aztán megyünk tovább úgy, ugye lelkajándékokban is. Hogy ilyen különböző álláspontok voltak, de azt látjuk, hogy mindenki valahogy nagyon harcolt a maga véleményéért, mindenki nagyon határozott volt ebben, nagyon, nagyon ragaszkodott a maga elképzeléséhez, nem engedett senki ebből, nem volt senkiben alázat, és valahogy mindenki meg volt győződve a maga igazáról. És valahogy ez oda jutott, hogy ilyen pártokra szakadt ez a gyülekezet, hogy ilyen viaskodások lettek, harcok lettek közöttük. És nagyon fontos, hogyha ilyen kérdéseket közelítünk meg, és bármi mást is, hogy legyen közöttünk bennünk alázat. Mert itt is lehet, hogy nem fogsz velem egyet érteni, amit én ma mondani fogok, de maga ennek a gyülekezetnek ez az álláspontja ebben a témában. De ezek a dolgok, hogy ezek a kérdések nem üdvösséget befolyásoló kérdések. Tehát Ha te ezt nem vallod, akkor én még testvéremnek foglak nevezni. Hogyha másképp gondolkodsz ezekben a témákban, az egyetlen nem baj. De mégis azt látjuk, hogy magában az egyházban, az egész egyházban azt látjuk, hogy bizony az egyházak között nagyon nagy vita van ezekben a témákban, ugye például itt a lelki ajándékokban, és ugye olyan messzire tudnak az álláspontok elmenni, és olyan szélsőségekbe tudnak ezek átcsapni, hogy bizony ez miatt ugye egy-egy egyház, egy-egy gyülekezet nem is vállal fel közösséget másokkal, mert az az álláspontjuk ami. És sajnos oda is eljutnak egy-egy egyházak, hogy ez miatt akár lenézzenek másokat. És akár mi keresztények is eljutottunk oda, hogy ha te nem így gondolkozol, ha te nem vallod ezt, akkor akár te nem is vagy olyan értékes, vagy nem is tudsz úgy igazából Istennek élni, szolgálni, ahogy azt kellene. És ugye van egyfajta egy ilyen lenézés, vagy egyfajta magát pedig felemelés, felmagasztalás. Ami valószínűleg megtörtént itt a korintusi gyülekezetben is. Hogy bizony el tudjuk képzelni most már a szemedekről az emberekről, hogy magukat felemelték, hogy ti kis hitűek, ti csak zöldséget esztek, ti nem tudjátok még mi a dörgés, nézzetek meg minket, mi ezt is tesszük, mi meg azt is tesszük, és mi nekünk ilyen ajándékaink vannak, ti meg nem, és egyszerűen csak így lenézték ezeket az embereket. De ez egy nagyon rossz hozzáállás, és hiszem, hogy Isten akar mindjárt tanítani ezen keresztül, és fontos, hogy legyen bennünk alázat. Hiszem, hogy minden gyülekezeten, minden egyházon keresztül Isten akar minket tanítani, vagy van bennük olyan, amit mi tanulhatunk. Éppen néztük ezt ugye múlt héten az úrvacsorával kapcsolatban, hogy vannak olyan egyházak, például akár az katolikus egyházak, akik nagyon felemelik az úrvacsorát. Hogy nagyon, nagyon nagy annak a tisztsége, vagy a tisztelete. És ez egy nagyon jó dolog. Igaz? Tehát ezt például tanulhatjuk tőlük, hogy ezt vegyük komolyan, épp úgy, ahogy ők komolyan veszik. Hogy ez ne legyen egy ilyen egyszerű, úgymond egy hétköznapi dolog. Az legyen tényleg egy ünnepélyes. Az legyen felmagasztalva, megtisztelve a szívünkben, az életünkben, a gyülekezetünkben, amikor ezt tesszük. Tehát tanulhatunk tőlük. És nem kell lenézni másokat, azért esetleg, mert mi másképp gondolkozunk, vagy másképp teszünk dolgokat. És nagyon fontos, hogy amit viszont teszünk, azt az ige alapján tegyük. Sokszor fogom ma is elmondani, hogy az ige kell, hogy legyen a tekintélyünk. És az ige kell, hogy megmondja nekünk, hogy mi mit teszünk, és miért tesszük. És az az abszolút tekintély, és semmit fölé, és akár mellé nem emelünk, hanem csak egyedül Istennek az igéje. Sem élmények, megtapasztalások, sem tradíciók, szokások, sem semmi más nem jöhet fel Isten igéje mellé, hanem csak az ige alapján döntünk és teszünk dolgokat. Na nézzük, hogy mit mond Pál itt az első versben. A lelki ajándékokra nézve pedig, testvéreim, nem szeretném, ha tudatlanok lennétek. Nem tudom, hogy ki hogy érzi magát azzal kapcsolatban, amikor valamivel valamit nem tud, vagy valamit nem ért, mivel valamivel kapcsolatban tudatlan, engem nagyon tud dühíteni. Most éppen ugye a tegnapi napom, ugye este nem tudom, ilyen 6-7 órától azzal telt, hogy számítógépeket nézegettem az interneten, hogy hát ugye tönkrement hát ami volt, hogy hát kéne helyette egy másik. De hát nekem igazából kínai, úgy meg kell mondanom őszintén, hogy ugye írják, hogy milyen gigabájt, milyen RAM, meg milyen processzor, és milyen videókártya, és ugye 1,6, meg hány mag, meg nem tudom. És elmentem tegnap a Barnabáshoz, és akkor ő is mondta nekem, és akkor én meg csak úgy néztem ki a fejemből, és rettenetesen dühít, hogy nem értem. És ugye ma is, ma megszólítom a sógodamat, és még kikértem a véleményét dolgokban, éppen, hogy na itt vagyok ez üzletben, és nézd meg ezt a gépet, vagy ennél a gép előtt állok, és az milyen lehet. És igazából nagyon bosszant, és próbálok ugye utána járni, így embereken keresztül segítséget kérve, hogy szerinted az jó, annak az az alkatrésze, az a memóriája, meg nem tudom, az jó-e, vagy nem jó. De dühít, amikor valamit nem tudok. Tehát nem jó számomra a tudatlanság. És az Istennel való járásunkban aztán meg kifejezetten rossz dolog, hogyha ha tudatlanok vagyunk. És Isten adta nekünk az ő igéjét, hogy ne legyünk azok. És igazából ez tök jó dolog, mert ehhez nem kell végzettség, ehhez nem kell neked teológus professzornak lenned, hogy Isten igéjét megértsd, hanem ha olvasod, a lélek azt meg fogja neked magyarázni, ki fogja neked nyitni, és érteni fogod. És annyira szeretem visszagondolni arra, amikor én megtértem, és elkezdtem olvasni az igét, és értettem. És ez olyan teljesen más volt. És elkezdtem azt habzsolni, mert nagyon nem tudtam letenni. Emlékszem, hogy katona voltam, otthon voltam, és tudtam, hogy reggel 5 órakor kell kelnem, mert mennem kell vissza a katonaságba. De még este 11 volt, és még szívesen olvastam volna, és még hozzá kis magyarázatot is, hogy na mit lehet, hogy mit jelent ez a szó, és annyira érdekes volt az, hogy Isten megnyitotta az ő igéjét. És Isten adta a Bibliát, ezt az útmutatót, vagy ezt a használati utasítást az életünkre, hogy az alapján éljünk. És nem kell tudatlanná váljunk. Nem kell, hogy tudatlanok legyünk. Te is, én is, bárki járhatunk az igazságban, és a helyes úton, mert ide adta nekünk Isten az ő igéjét. És mindennel kapcsolatban, akár a lelki ajándékokkal kapcsolatban is, járhatunk a helyes úton az igazságban. Nem kell, hogy tudatlan legyél, mert Isten megadta rá az útmutatót, hogy azt hogyan használjuk, és ő neki mi a tervével kapcsolatban. És tudod, nagyon fontos, épp ezért fontos, hogy ismerd az igét, hogy olvasd, hogy vidd be az életedbe. Mert ugye ez az, ami vezet. Ez egy lámpás, úgy is beszél róla a Zsoltár író, mint egy lámpásról. Egy szövétnek a lábunk előtt, az Úrnak az igéje, ami vezet minket. És ugye nem fogunk eltévedni, nem fogunk megbotlani. És tudjuk, hogy van egy ellenségünk, aki meg szeretné, hogy mi elbotlódjunk, hogy elessünk, hogy téves utakra menjünk, hogy a sötétségbe járjunk. És tudjuk őróla, hogy ő meg a hazugság atya. Hogy ő egy ilyen minden hájjal megkent kis mocsokdög, aki félre akar minket vinni. Aki képes báránybőrbe bújni, belopózni a nyáj közé, és ugye elvinni a bárányokat. És hazugságokkal teleszórni az emberek fejét. És ő ezt nem úgy teszi, hogy éj, vagyok, hanem alattomban, sumákban, titokban, valahogy hazudik. Milyen nagyszerű kép az ott az édenkertbe, igaz? Ahogy jön a kígyó. És Évának mondja, já, mit mondott az Isten? És egy pici kép, csak nagyon kicsit elfelít, hogy semmi fáról nem mehettek. Ó, milyen ez az Isten? Nem, minden fáról lehetünk csak. Na, és akkor utána jön, okosabb lesztek, olyanok lesztek, mint Isten. Isten azért nem akarja. De Isten meg mit mondott? Ha eszel, meg fogsz halni. Nem, figyelj, ha eszel, olyan leszel, mint Isten. Jön, és hazudik. És hogyha Éva és Ádám ragaszkodik az igéhez, Isten szavához, amit mondott nekik, hogy ne egyél, akkor minden rendben marad. Akkor minden rendben történik, és ma ott lennénk az édenkertben, és nem aggódnék azon, hogy mi lesz a laptopval, és teljes, nem is ismernénk egymást, én ott lennék valahol, tényleg ott lennék, valahol, milyen jó lenne, igaz? Nem, az nem lenne jó. De minden másképp lett volna, ha ragaszkodik az igéhez. És, És Pál azt mondja, hogy nem szeretném, hogy tudatlanok legyetek ezzel kapcsolatban. Mert bizony ezzel kapcsolatban is el tudunk csúszni, és félre tudunk menni. És épp ezért a legjobb védekezésünk ez ellen, ha az igében maradunk, ha olvassuk Istennek az igéjét. És nagyon fontos, hogy az ige ebben az abszolút tekintély. Tehát Pál a lelki rendékokra nézve azt mondja, hogy nem szeretném, hogy tudatlanok legyetek. De hogyan lehetünk, hogyan óvhatjuk meg magunkat ettől? Ha az igében maradunk. Ha az ige nekünk az abszolút tekintélyünk. És semmit nem emelünk fel ez mellé. Csak Istennek az igéje. És ez minden másra is igaz. Pál azt mondta a Galata gyülekezetnek, a Galata 1.8-ban egyébként ezt a levelet, amikor befejezzük a korintusi levelet, ezt át fog menni, hát amikor nem sokára majd befejezzük, egy néhány hónap, akkor a Galata levél az lesz, amin átmegyünk majd. Nagyon hasonlít ugye a római levélhez, és szokták mondani, hogy a kis római levél, és szeretném, most egy kis margó megjegyzés itt, hogy láttuk a római levelet, mint ahogy Isten ugye munkálkodik, láttuk a bűnt, de hogy Istennek mi a megoldása rá, hogy jön Jézus, jön a megváltó, jön a kereszt, és aztán, hogy mindezekre válaszként hogyan éljünk. És a Galata levélben is nagyon látjuk majd, de ezt látjuk a bűnt, látjuk a törvényt, hogy az nem vált meg, de Krisztus keresztje az, ami megigazít minket. És szeretném ezt is egy kicsit átismételni újra, még mélyebbre menjünk ebben a dologban is. Na, de mit is mondott Pál a Galata levélben az 1.8-ban? Viszont ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot, azon kívül, amit mi hirdetünk, az átkozott legyen. Nagyon kemény szavak, hogy ezt mondja Pál, hogy nincs más evangélium. És ha bárki mást mond, bárki, még ha én magam is, vagy egy mennyből jövő angyal, történt ilyen a történelemben, hogy valaki azt mondta, hogy valaki megjelent neki a mennyből, és ugye így indultak el bizonyos egyházak. De Pál azt mondja, hogy az legyen átkozott. Hogy csak ez az egy evangélium van, csak egy üzenete van Istennek. És hogy ahhoz ragaszkodni, az igéjéhez, az ő szavához, és semmi mást nem elfogadni tekintélynek és felemelni ahhoz, ha azt tetszünk rá. Szóval nagyon érdekes egyébként, Pál is azt mondja, hogy ne legyünk tudatlanok a lelki rendékokkal kapcsolatban, de Pál ír még két levelében, a római levélben és a Tesszalonika levélben arról, hogy mivel kapcsolatban ne legyenek tudatlanok az emberek. A római levélben írja, hogy Izraellel kapcsolatban ne legyenek tudatlanok, hogy Istennek igenis van terve Izraellel, mert bizonyos egyházak azt mondják, hogy Isten Izraelt elvetette, és hogy most már mi vagyunk a lelki Izrael, és Isten soha többé nem fog foglalkozni Izraellel. De nem ezt látjuk a római levélben például, Pál nem erről ír, és a jelenések könyvében is azt látjuk, hogy igenis Isten a jövőben elkezd újra foglalkozni majd Izraellel. És aztán Pál a Tesszalonika levélben pedig arról beszél, hogy nem szeretné, hogy tudatlanok legyünk a jövővel kapcsolatban. Azzal kapcsolatban, hogy Jézus visszajövetelével kapcsolatban. Ugye ez a három dolog. Lelki ajándékok, Izrael és a jövő, Jézus visszajövetele. És hogyha most belegondolsz, az egyházak között mi ez a három dolog, amivel a legnagyobb vita van, és a legnagyobb harc, ez a három dolog. Tehát azt gondolom, hogy nincs két olyan gyülekezet, aki mi mind a háromban most éppen meg tudna egyezni, hogy gondolunk Izraelre, hogy gondolunk az utolsó időkre, hogy mikor lesz, hogy elragadtatás előtte, utána lesz, az itt lesz az egyház, stb. Ugye, és ugye a lelki ajándékok. És vajon miért van ez? Egyrészt megint, hogy amit mondtam az elején, hol az alázat? Mindenki csak megy a maga feje után. Másrészt pedig ragaszkodunk a Isten igéjéhez. Vagy megyünk a mi hagyományunkhoz, vagy megyünk a mi megtapasztalásainkhoz. Mert azt gondolom, hogy nagyon sokan itt csúsznak el. hogy felemelik a hagyományokat, a tradíciókat Isten igéje mellé, vagy a megtapasztalásokat, a saját megtapasztalásaikat az Isten igéje mellé, és egyik sem vezet jó helyre. Tehát ez csak egy ilyen érdekes dolog. Vicces, mint a Pál látta volna előre ezt, hogy hát srácok, ebben még sokat fogtok vitázni. Szeretnék beszélni arról, hogy milyen tanok is vannak ebben a témában. Azt gondolom, hogy nagyon jó, ha tisztán látunk ezekkel kapcsolatban, mert szembe fogsz találkozni mindezekkel, és jó, ha tudsz ezekre választ adni, hogy te miért hiszed azt, amit hiszel. És fontos, már mondtam, hogy mindezek a dolgok nem ütkérdések. Ha valaki neked azt mondja, akkor ő nagyon rosszul gondolkodik, és ne enged, hogy ez befolyásoljon. Tehát ezek a lelkajándékok, hogy kinek mi van, mennyi van, hogy használja, mikor használja, nem használja, hisz benne, nem hisz benne, ez nem ütkérdés. Attól függetlenül valaki lehet teljesen jó keresztény is, Isten gyönyörűen használhatja, áldott élete lehet, gyönyörű szolgálata, családja és bármilyen, hogy hisz vagy nem hisz ebben. Tehát ezek a dolgok nem befolyásolják. És figyelj erre, hogy ez ne legyen, ne hidd el, hogy ez egy ütkérdés. Mert az üdvösségünk, azt tudjuk, hogy hit által van. Ugye épp ezért is szeretnék, hogyha látnánk újra ezt a Galata levélben, hogy az üdvösséged az abban van, hogy te hiszel Jézusnak az elvégzett munkájában ott a kereszten. És hogy ő ezt neked kegyelemből adja. Hogy hiszed, elfogadod hit által, és ez kegyelemből a tiéd. Egy ajándék. Nem azért, mert megdolgozol érte, hanem azért, mert elfogadod. Ez egy ajándék. Az üdvösség, ez egy ajándék. Azért lehetetlenség megdolgozni. Képtelenség megdolgozni érte. Na nézzük, milyen elképzelések vannak ezzel kapcsolatban. Ugye van egy, ami főleg inkább talán a történelmi egyházak, vagy a régi egyházak között népszerű. Sokan lájkolják ezt közülük. hogy a Biblia megírásával megszűntek, vagy Isten így kivette ezeket az ajándékokat, ezeket a lelki ajándékokat. Tehát amikor befejeződött a Jelenések könyve, ugye az a könyv írodott meg utoljára, akkor a Szentlélek ezeket az ajándékokat így visszaszívta, és nincs többé. Valójában idei, tehát az igéből, és ez nagyon fontos, hogy az igéből ezt nem tudod igazán bizonyítani. Nem tudsz egy olyan verset, történetet mutatni, hogy ez azáltal, azután megszűnne, vagy Istennek lenne egy ilyen terve, hogy ezek után én ezt így fogom tenni, és meg fognak szűnni ezek az ajándékok. Nagyon érdekes az is, hogy általában akik azt mondják, hogy ezek az ajándékok már nem léteznek, vagy nem működnek, azoknak van egy félelmük, vagy egy ilyen tartózkodásuk ezekkel az ajándékokkal kapcsolatban, és természetesen főleg a nyelvekkel szólással kapcsolatban. Hogy óvatossak ezzel, vagy van bennük azért egy ilyen kis kétség, vagy kételj, hogy hát lehet, hogy működik, lehet, hogy van, de azért legyünk ebben nagyon óvatosak, mert azzal, amikor valaki például nyelveken szól, ki tudja, hogy mit mond. És nagyon érdekes, hogy épp ez a védekezésük, tehát épp azoknak ez a védekezésük, akik nem fogadják ezt el, mert attól tartanak, hogy amikor valaki így imádkozik, vagy így beszél nyelveken, akkor valami gonoszt, vagy rosszt mondana, és átkozná akár Jézust. Ez nagyon érdekes, hogy Pál éppen itt ebben a részben, a második és a harmadik versben, hiszem, hogy épp erre ad választ. Talán a korintusi gyülekezetben is teljesen elképzelhető, hogy megint megvoltak a kis pártok. Én hiszek ezekben az ajándékokban, ezt gyakoroljuk, másik ezt, hogy nem, ne tegyük, mert biztos, hogy valami zöldséget fogtok mondani, és olyat mondtok, ami nem jó. És el tudom képzelni, hogy ott volt ebben is a harc közöttük, a viszálykodás. Pedig ez a gyülekezet nagyon gazdagon meg volt áldva ezekkel az ajándékokkal. És olvasom a 2. és a 3. verset. Tudjátok, hogy amikor a pogányok, voltatok, ellenállhatatlanul vitt és sodort valami benneteket a néma bálványokhoz. Ezért tudatokra adom, hogy senki sem mondja Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól. És senki sem mondhatja Jézus Úr, csak is a Szentlélek által. Pál egy nagyon megnyugtató választ ad. És ha te benned van egy ilyen félelem, vagy egy kételj, vagy ha valaki ezt hozza neked, akkor nyugodtan ezt az igeverset megmutathatod neki, és ebben megnyugodhatsz, és ad neki egy bátorítást, hogy itt Pál is bátorítja ezeket az embereket, hogy az teljesen elképzelhetetlen, hogy akiben Isten lelke munkálkodik, aki Isten lelke által szól, az azt fogja mondani, hogy Jézus átkozott. Hogy éppen aki, mit tudom én, dicsőít, vagy otthon vagy a te csendes szobádban, magasztod az Urat, megkapod ezt az ajándékot, és akkor valami átkot mondasz Istenre. Tehát Pál épp erről beszél, hogy aki Isten lelke által szól, az senki sem mondhatja ezt, hogy Jézus átkozott. Hogy akiben Isten lelke munkálkodik, akiben ott van ez a lélek, akkor ugye, talán látod te is ezt, hogy Isten ad egy ajándékot, munkálkodik, és akkor ez hirtelen átcsap valami olyanba, ami teljesen idegen és távoli Istentől, ami teljesen más, mint az Úr. Hogy ami teljesen gonosz és démoni. Ugye ezért Pál azt gondolom, hogy teljes megnyugtató választ ad ebben, hogy ezért tudatokra adom, hogy senki sem mondja Jézus átkozott, aki a Isten lelke által szól. És ott van egy egészséges gyülekezet, egy egészséges keresztény ember, akiben Isten lelke munkálkodik, abban miért történne ez? És hadd vigyem tovább. Lukács 11-től 13-ig. 11. rész, 11. verstől 13. versig. Melyik apa közületek, aki fiatnak kígyót ad, amikor az halat kér tőle? Vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékot adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle? Mennyire meghasonlás lenne ez az Istenben? Az ő munkájában? Hogy azt mondja itt Jézus, hogy hát itt vagytok, bűnös emberek, de mégis a gyermekeiteknek tudtok jó ajándékot adni. Hogy amikor az a gyerek tojást kér, hát persze, amikor éhes, hogy apa, adjál valami kaját, hát nem fogsz neki oda dobni egy kígyót, meg egy skorpiót. Na, ne fiam, megyél! Ugye, hogy tennéd? És ha nincs egy gyermeked, hát mondjuk a szüleidnek, vagy a testvérednek, amikor ajándékot veszel a szőnapjára, vagy karácsonyra, hát jó ajándékot. Nem kitolásból valószínűleg, nem egy kígyót veszel neki, hogy tudod, hogy úgy írtózik tőle, tehát például, hogyha engem nagyon meg akarnátok viccelni, vagy hát az rossz vicc lenne, mondjuk egy patkányt vennétek nekem díszcsomagolásba, tehát én a világból kiszadnak, Bogi, ne röhög, mert ha egyszer valami ilyesmit csinálsz, hanem akkor... De ugye mennyire elképzelhetetlen ez, hogy ezt megtegyük egymással, igaz? Hogy azt mondanád, hogy ez nem normális, hogy ez megfordulna akár a fejembe is. Jó, megfordul a fejembe, jó. De hogy ezt megtegyem, hogy én a gyerekemnek valami rosszat adnám, amikor ő jót kér tőlem. Akkor Isten, a Szent, aki tökéletes, aki adja a lelkét, adja a lelki ajándékokat, akarja adni, akkor ez hogyan férne össze, hogy akkor én megengedem, hogy ezzel párhuzamosan a te életedben valami ilyen történjen, hogy amikor te nyelveken szólsz, ha neked éppen megvan ez az ajándékod, majd ezekről az ajándékokról fogunk szépen beszélni az elkövetkezendő fejezetekben, akkor majd ott becsúszik, megengedem, hogy ott te valami démoni dolgoknak ki legyél téve. Mert ugye ezek az emberek ettől félnek, hogy jaj, tehát itt igazából itt valami sötét dolgok megtörténhetnek. Ez kizárt. Ez kizárt. Akiben Isten lelke munkálkodik, aki Isten lelke által él, az abban ez kizárt, hogy ez megtörténjen. És Isten ezt nem tenni. Éppen ugyanúgy, ahogy egy keresztényben hiszük, az ige alapján látjuk, hogy nem lehet démon. Nem lehetünk ilyen gonosz lélektől megszállva. Éppen ugyanúgy ez sem történhet meg. Mert ez nem egyezik az igével. Ezt nem látjuk, hogy ez nem fér össze Isten természetével, hogy ő ezt megtenné, vagy megengedné. És mint atya, ő jó ajándékot adni a gyermekeinek. Én, mint apuka, a gyerekeimnek jó ajándékot akarok adni. Amit kérnek, azt én megadom. Most éppen ugye Pannának nemrég volt a szünnapja, Hannának holnap lesz, és már a Hanna megkapta a szünnep ajándékát, még karában is, mikor, mi az, nyár előtt, mert gőrkorcsolyát kért. Én utáltam, hogy ezt kér, mert utána félek, hogy valami baja lesz, hogy elesik, és összetöri magát. Így is elesik szegényként, most is elesett, és a szája olyan fölrepett. De hát még a gőrkorcsolyával mi lehet, hogy azt kellett volna adni a lábára, amikor gőrkorcsolyázik, semmi baja. De kér, és ugye mindent meg fogunk tenni, hogy megadjuk neki, még ha ilyen veszélyes dolgot is kér, de hát mennyivel inkább, ugye Isten. És csak gondolkozz el arról is, hogy ki az, akitől jön ez az ajándék? Ki az, aki adja ezt? Az atya adja. Hát szoktál kapni csomagot, mondjuk, és mondjuk van egy amerikai nagybácsid. Jó lenne, igaz? Van is. Van, akinek van egy amerikai nagybácsi. Én nekem csak egy fogadott nagybácsink van. Én fogadtam örökbe. Mondtam, hogy te a nagybácsim leszel. Néha már régebben kaptunk tőlük csomagokat. Most már fizetni kell érte, és most már nem tehát ugye megadóztatják, vagy megvámoltatják. És többe kerül a leves, mint a hús. Na mindegy. És amikor kapok, akkor hát izgatott vagyok. Mi van a csomagban? Mert biztos tudom, hogy tőlük valami jól jön. Tehát tudom, hogy nem rakják le tele krumplival, meg téglákkal, meg nem tudom, rohadt paradicsommal, jó, kitolunk belőle, hanem tudom, hogy áldás van benne. És amikor például katona voltam, és az anyukámétól csomagot kaptam, akkor tudtam, hogy abban jó dolgok vannak. Amikor hozták a csomagot, tudtam, hogy a legjobb kaják vannak benne, nem olyan, mint a katonaságnál. Mert tudtam, hogy onnan jó jön. Istentől, tehát gondol végig, hogy Istentől, a szerető atyától, ki adja az ő lelkét, az ő ajándékait. Tehát ő beletesz valami rosszat. Megengedi, hogy abba beleférkőzze valami rossz. Teljesen elképzelhetetlen. Teljesen ilyen rossz ki elképzelés, hogy ez megtörténjen. Ha Isten adta neked ezt az ajándékot, akkor használd. Ha még nem kérted, mert féltél ettől az ajándéktól, akkor kérd, hogy Isten adja ezt az ajándékot. Majd fogunk erről beszélni, hogy mi is ez az ajándék, most nem megyek bele. De ne félj ettől, ne félj ezektől a dolgoktól. Mert Isten akarja, hogy mi ezen keresztül áldottak legyünk, hogy épüljünk, hogy növekedjünk, hogy az ő dicsőségére legyünk. Ő nem fogja ezt megengedni, hogy ebben mi valami átkozódást mondjunk rá, hogy ebben valamilyen rossz beférkőzön, és kinyissuk magunkat, ami belsőnket valami démoni dolgokra. Ez elképzelhetetlen, ez teljesen lehetetlen. Ha ismered Istent, ha látod őt, akkor ez elképzelhetetlen. A következő elképzelés, ami a mi elképzelésünk, amit maga a Golgota is, hogy mi hiszünk ezekben a karizmákban, ezekben az ajándékokban, ez a karizmatikusoknak az elképzelése. Hisszük, hogy Isten nem vette ezt el a Biblia megírásával, megírása után, tehát nem szűntek meg ezek az ajándékok. Hisszük, hogy azóta is, és ma is a napjainkban is Isten adja, és működnek, éppen ugyanúgy, mint ahogy akkor. És Isten akarja, hogy mi ezt használjuk, hogy épüljünk, hogy ahogy a 7. verzsön is látjuk, hogy ez mások épülésére legyen, és hogy Isten dicsőségére. Hisszük, hogy ez nem egy üdvösség kérdése. És hisszük, hogy úgy kell ezt alkalmaznunk, ahogy az ige mondja. Ahogy Pál majd beszél róla a 14. fejezetben. Hogy hogyan is alkalmazzuk ezt, akár egy gyülekezeti összejövetelen. Mikor, hogyan történjenek ezek az ajándékok. Isten hogyan adta, miért adta. Az igében le van írva. Csak alkalmaznunk kell. És nem a saját magunk megtapasztalását nem emeljük föl. És nem emeljük fel ezt üdvkérdésnek, nem értékesebb az az ember, vagy nem jobb keresztény az az ember, akinek ez megvan, és nem kevesebb az, akinek akár nincsenek meg ezek az ajándékok, vagy nincs meg ez az ajándék. Tehát hisszük, tehát mi egy karizmatikus gyülekezet vagyunk, hisszük ezeket a karizmákat, ezeket az ajándékokat, mert valójában így ezt jelentik. Ugye nem kell ettől megijedni, nem vagyunk karizmániákusok, mint a következő, akikről szeretnék beszélni. Ugye vannak olyan egyházak, akiknek fontos, nagyon fontosak ezek az ajándékok. Ugye ők is hiszik, hogy a napjainkban ezek az ajándékok működnek, de azt látni ezekkel az emberekkel kapcsolatban, hogy Isten igéje egy kicsit háttérbe kerül, és ezek a megtapasztalások, amik ezeken keresztül történnek, ezek előtérbe kerülnek. Vagy legalább olyan szintre emelkednek, mint Istennek az igéje. És itt van a veszély. Mert különböző megtapasztalásaink vannak, különböző módon, és ezt majd látjuk itt a 4. verstől, hogy különbségek vannak, ahogy Isten ezeket adja, ahogy ez munkálkodik, ahogy ezt teszi bennünk Isten, ezek mások, és ezért ezeket a megtapasztalásokat nagyon, nagyon veszélyes, vagy nagyon óvatosan kell bánnunk vele, hogy hová emeljük fel. Mert azt látjuk, hogy bizony itt ezekben az egyházakban ugye felemelik, és azt mondják, hogy hú, hát neked ezt kell tenned, és akkor lesz teljes az életed, ha ezeket te megéled, tapasztalod. És bizony az Isten igéjének a rovására is akár megteszik. Tehát olyan dolgokat mondanak, tesznek, ami nincs az igében. Amit nem látunk Isten igéjében. Vagy legalábbis nagyon erős belemagyarázása az, amikor ezt megteszik. Hogy valaki révületbe esik. Hallottam ilyet is, hogy révületbe esnek, és akkor olyan furi dolgok történnek velük. Mert Péter révületbe esett. De Péternek ez a révületbeesése, hogy teljesen azt látjuk, hogy Péter magánál van, nem egy ijesztő, ilyen önkívületi állapotban van, amitől meg kéne ijednünk, de ugyanakkor azt látjuk, hogy sokszor ezek az emberek bizony ilyen nagyon furi dolgokat tesznek. Hogy sokszor szinte már ilyen önkívületi állapotban vannak, nem uralják, kontrollálják az életüket, de ez nem történik, ezt nem látjuk az igében, hogy ezt a kontrollt az ember elveszíti, és mi valamit, mint mi megőrülünk, és valamit teszünk. Ilyen nincs. Ezt nem látjuk. Tehát úgy használjuk ezeket az ajándékokat, hogy az ige mondja. És ha neked volt valami megtapasztalásod, akkor, és nem látjuk az igében, akkor légyen valóvatos, hogy mert az emberi szív az nagyon család, ezt mondja Jeremiás 17:9, hogy családabb a szív mindennél is javíthatatlan, és tehát így tévútra tud minket ez vinni. És csak legyél óvatos. És van egy ilyen könyv, és ha nagyon érdekelnek téged ezek a téma, akkor nagyon szívesen odaadom neked. Ezt a Chuck Smith írta, aminek ez a címe, hogy karizmatika, vagy karizmánia, és ugye ezekről az ajándékokról ír, és ott van benne egy idézet, és ebből a könyvben van egy idézet, ami így hangzik: ha megnyitjuk az ajtót arra, hogy a tapasztalatunk legyen, ami megalapozza az igazságot, ezzel megnyitod a Pandora szelencéjét. Ennek következménye az, hogy elvész az igazság, és különböző tapasztalatok között. És a következménye mindig teljes káosz és zűrzavarhoz vezet. És ez nagyon igaz, mert ha látod ezeket az embereket, ezeket a gyülekezeteket, bizony zűrzavar van. Bizony káosz van egy-egy ilyen alkalmon, egy-egy ilyen összejövetelen, vagy akár egy-egy embernek az életében. Azért, mert Isten igéjét elnyomják, és a megtapasztalásaikat felemelik. És amikor az én megtapasztalásom, az én élményem előtérbe kerül, abban mindig zűrzavar lesz. Mert az Isten igében mit látsz? Hogy az Isten igében rend van. Hogy Isten a rend Istene. A teremtésben rendet látunk. Az egyházban rendet látunk. Isten ad vezetőket, pásztorokat, felvigyázókat, stb. Isten a társadalomba ad, azt látjuk, ugye beszéltünk ezzel kapcsolatban is, hogy adott bírókat, hogy odaadta az embernek, hogy tartsa fent a rendet, hogy rend legyen. Adott királyokat, bírákat, felügyelőket a népe között. És ma is ad, és azt mondja az ige is, hogy ő adja a hatalmakat. Ő ad fölénk hatalmakat azért, hogy rend legyen. Más kérdés, hogy lehet, hogy ezek nem működnek teljesen jól, azért, mert emberek viszik ezt véghez, de Isten rendet akar. A családban Isten rendet akar. De nem két férfit, nem két nőt, hanem egy férfit, egy nőt, és gyerekekről ott a családban. És azt mondta, hogy a férfinak adom a vezetést. A férfi nem jobb, nem külön megbeszéltük a nőnél, de rendnek kell lenni. És a férj az, aki fej. És a férfinek is feje a Krisztus. Erről is beszéltünk nemrég. De azért, hogy ne rend legyen. Abban a családban, ahol nincs vezetés, ott az szétesik. Az a nép, az a nemzet, ami meghasonlik önmagával, az szétesik. Ezt látjuk Magyarországon is sajnos. Meghasonlunk önmagunkkal. Egymásra támadunk. Szét is esünk. És ahol ez történik, ott az megtörténik ez a szétesés. Azt mondja a példabeszédek, ahol nincs vezetés, elvész a nép. Megnézed azokat az országokat, ahol nagyon egységes a vezetés, ott növekedés van. Lehet, hogy nem azt mondom, hogy azok az országok minták, és így kell csinálni, mint például Kína, vagy nem tudom, de ott hatalmas növekedés van. Vagy akár Amerikában is, ahol amíg ott nagyon egységesek voltak, nagyon fel tudtak sorakozni egymás mögé, az növekedés volt. Ez nagyon érdekes dolog. És ez ugyanígy van az életünkben is. És ha az életedet Isten igényére bízod, akkor ott növekedés lesz. Mert vezetésed lesz, vezetés lesz. És amikor elkezdünk a megtapasztalásokra és másokra fókuszálni, amikor az én élményeim, az én úgy gondolom, az el fog vinni téged. Mert a Hajni úgy gondolja. Az Enikő meg amúgy gondolja. Én meg a harmadik képen gondolom. De a Csabinak van egy másik, egy negyedik elképzelése. És a Boginak is tudom, hogy van egy ötödik. És mindenki azt mondja, hogy én így gondolom. Akkor mi lesz? Hétfőn kezdjük a gyerektábort. Én azt gondolom, hogy ezt csináljuk. Én meg azt gondolom, hogy ezt csináljuk. Én meg azt arra csapok, és azt mondom, ez így nem lesz jó. Ezt csináljuk, mert különben szétesik az egész, igaz? Ha nem állunk be egy valami mögé, egy döntés mögé, és kell, szükséges, hogy ez megtörténjen az életünkben. És az ne az én elképzelésem legyen, hanem az Istené, hanem az Isten igéből lássuk azt, vagy lásd azt. Ha nem látod az igébe, akkor dobd el. Akkor dobd el. Akkor fordulj el tőle. Mert ha nincs benne, akkor nincs hozzá, nem kell, hogy semmi közünk legyen. Mert mert az veszélyes, és elvonhat minket az Istentől. Tudod, amit tudnunk kell, amit ismernünk kell, az megvan írva az igében. Semmi, tehát, mert ezt is mondják ezek az emberek, hogy de az Isten lelke így munkálkodik. De Isten lelke nem munkálkodik az igéjén kívül. Ez megint egy meghasonlás lenne az igé, az isteni egységnek, a Szent Háromságnak. Ott is mit látunk? Épp ezt láttuk. Rend van. Mit látunk? Hogy Jézus azt mondja, hogy én alárendelem magam az atyának. Hogy én azt látjuk a János evangéliumban, hogy akkor szólok, azt teszem, amit az atya akar. De valójában azt látjuk, hogy Jézusnak adott ott minden hatalom. Menjen és földön. De akkor hogyan? Hogy van, miért van az, hogy Jézus alárendeli magát az atyának? Mert rend van ott is. A Szent Háromságban is. És hogyha ott sincs rend, akkor ott is szétesés van. És látod, tehát mi lenne az, ha az ige, ami Jézus, és ott van a Szentlélek, és elkezd a lélek magától tenni dolgokat, olyat tenni, ami nincs az igében. Tehát ez megint ugye meghasonlás. Akkor nincs egység. Ez nem történhet meg. Ez lehetetlen. Ez megint Istennel szemben egy lehetetlen. Az ő tulajdonságával, az ő jellemével kapcsolatban. És az ige és Isten lelke, az kéz a kézben jár, és kéz a kézben munkálkodik. És soha nem fog ellent mondani. Soha. Amikor a lélek indít téged valamire, az nem fog ellent mondani az igének. Ha meg ellent mond, akkor az nem a lélektől van. A lélek arra indított, hogy nincs pénzem, és lopjak. Jaj, hát bűn, nem? Hát de a lélek arra indított. Ő neki olyan sok volt, hát gondoltam, elveszem tőle. Ma elmentem a MediaMarktba, kint volt, hogy 50-féle laptop. Arra indított a lélek, hogy egyet elhozzak. Ő nekik annyi volt. Tehát Isten lelke nem fog arra indítani, ami az igével ellentmond, ami nincs az igében. És ugye történnek ilyen dolgok, hogy a lélektől, ha eldőlünk, a lélektől azt csináljuk. Bár ne van az igében, akkor az nincs Isten lelkétől. Mert Isten megírta, beletette, amit nekünk tudnunk kell. És ha nincs benne, akkor nem fogadom el. Mert Isten lelke és az ő igéje az kéz a kézben fog munkálkodni és előre menni. És nem lesz meghasonlás. Mert ha ez megtörténik, akkor ott valami nincs rendben. Akkor a lélek fellázadt Jézus ellen. De ez nem történhet meg. Mert ott egység van. Teljes, tökéletes egységben vannak. És van egy másik, egy utolsó elképzelés. Ez pedig a törvényeskedő karizmatikus. Ez a legrosszabb, igaz? Törvényeskedő is, meg még karizmatikus is. Halmozottan hátrányos. Ugye, ezek az egyházak azok, az elképzelés az, amikor egy bizonyos ajándékot fölemelnek a többi ajándék fölé, és azt mondják, hogy te neked ezt keresztényként birtokolnod kell, mert akkor vagy igazán keresztény. Ugye ez általában a nyelveken szólással kapcsolatban történik meg. Ha megvan a nyelveken szólás ajándéka, ez a jel, akkor vagy te keresztény. Ha meg nem, megtértél, ha azt mondod, hogy megtértél, de még nem beszélsz nyelveken, hát akkor valójában ott te még meg sem tértél. Vallják ezt ők. De ez megint, ahogy beszéltem az elején, ez nem az üdvösségünknek az alapja. Ez megint ellentmond Isten igéjének. Ezt nem látod. Nem látod, hogy Pál azt mondja, vagy Péter azt mondja, hogy na, srácok, beszéltek már nyelveken, mikor elmennek gyülekezetekbe, és nem ez az első kérdésük, mert nem ez a lényeg, hanem hiszed, hogy Jézus meghalt a bűneidért? Igen, hiszem. Akkor örök életed van. És pont. Mi nem teszünk hozzá semmit. Sem a bemerítést, sem a nyelveken szólást, sem a bibliaolvasást, sem semmi más. Hit. Hit és semmi más. Hit Jézusban, az ő munkájában. Ennyi. És És látnunk kell, hogy Isten másképp munkálkodik. Másképp munkálkodik az életünkben. Más ajándékokat ad az életünkben. És ugye ezt látjuk itt a 4. verstől a 6. versig. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. A különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az Isten erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi mindenkinkben, ugyanaz. Ugye különbségek vannak az ajándékok között, a szolgálatok között, különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is. Isten különbözőképpen munkálkodik. Különbözőképpen munkálkodik te benned, és én bennem. Mást ad a hajnőnek, mást ad az Enikőnek, és mást a Bobinak, és mást mindenkinek. Másképp teszi, máshogyan, más időzítésben, más helyen, máshogyan, és másféleképpen. Ami a tiéd, az nem biztos, hogy az enyém is, és ezen az enyém nem biztos, hogy ez a tiéd is. Ne nézz így ezekre a dolgokra. Isten megengedi magának azt a szabadságot, hogy úgy munkálkodjon, ahogy ő szeretné. Úgy, ahogy az például neked megfelel, ahogy neked az jó. Ahogy a te érettségi szinteden, ahogy te állsz az Úrhoz, ahogy az neked megfelelő. Nem kell, hogy ugyanazt tapasztald meg. Nem kell, hogy én ugyanazt tapasztaljam meg, amit te tapasztaltál meg. Ez egy nagyon rossz dolog. Ugye megint a tapasztalatok. Hogy nem kell. Te megtapasztaltál valamit, az Isten áldjon meg benne. Én megtapasztaltam valamit, az Isten áldjon meg engem is benne. Isten másképp munkálkodik. És ezt látjuk. Ezt látjuk mindenkiben. És nem, nincs egy ilyen, és ezt látod az apostolok cselekedeteiben is, hogy amikor Isten kitölti a lelkét bizonyos helyzetekben, akár az első alkalommal pünköskor, de különböző pillanatokban, Isten másképp teszi. Más mindentől, mások történnek. Sokszor ehhez kötik, ugye, hogy nyelveken szólás. De van, ahol azt megteszik, van, ahol ez nem történik meg. Hogy nem ez az üdvösség szempontja, vagy nem ettől válik valaki keresztényé. Hogy valahol ez történik, valahol nem. Isten nem szabad korlátok közé tennünk, hogy csak így munkálkodik. Hanem ez az, amiről ugye beszéltünk vasárnap, hogy Isten bontja le ezeket a képeket, amik van bennünk róla. És ez annyira merev és annyira távol Istentől, hogy amikor megtér valaki, akkor ezt kell tennie. Miért? Isten olyan sokféleképpen munkálkodik. És ez az, amit ott szépen így szedett le Mártáról, meg Máriáról és a tanítványokról. Ó, már késő, Lázár meghalt, 4. nap, lehetetlenség, hogy feltámadjon. Ez volt az elképzelés Jézusról. Ugye Márta úgy beszél ott Jézusról, hogy amit csak kérsz, tudom, hogy azt megkapod. De ez a kifejezés, ez a teremtmény, tehát az a kifejezés az azt jelenti, amikor egy teremtmény beszél a teremtőjéhez. Tehát Márta így beszélt, vagy így gondolt Jézusról, mint aki egy teremtett lény, aki beszél a teremtőjéhez. Tehát ezt jelenti ez a kifejezés, amit csak kérsz. És ugye ez a kép Jézusról, hogy hát ő, látjuk, hogy ő Márta így gondolt, hogy ő nem Isten. Hogy ő nem tehet meg bármit. Hogy ő nem, miért nem támaszhatná fel a 4. nap meghalt Lázárt. Ő Isten megteheti. És meg is tette. És ugye szépen leszedi ezeket a kis kliséket a fejekből, a szemekről. Hogy én azt gondolom, hogy Isten így munkálkodik. És én beállok erre, és csak így teheti. Isten csak ezt teheti meg. Vagy Isten ezt megtette, akkor meg fogja tenni ezt a te életedben is. Most. Mondom most. Most! Gyerünk, csinálj már valamit. Hát ezt most kell megtennie. Mert én velem is most tette. Isten szedi le, hogy nem. Én ezt másképp teszem. Máshogy teszem. Másmikor teszem. Nincs egy forgatókönyv. Isten lelke, Isten, mint egy szél, ugye nem tudjuk honnan jön és merre visz. Ettől ilyen izgalmas, ettől ilyen kalandos. Ettől ilyen színes az egész. Hogy te benned Isten ezt csinálta, de jó, bennem meg ezt. Halleluja. Isten másképp munkálkodik? Igen. És képzeld el, hogy milyen unalmas lenne. Eljövünk pénteken a gyülekezetben. Hajni, mi történt veled? És Enikő, ja, hát ugyane az. És megint, és mindenki ugyanaz volt. És vasárnap is eljövünk, Bogi. Aha, érdekes, bennem is, velem is. Ugyanúgy, ugyanakkor. Ennyire unalmas lenne. De Isten másképp munkálkodik. Benned ezt végzi, bennem azt, és meséljük, és növekszünk egymás hite által, épülünk, mert mindenkiben mást végez. És ettől olyan izgalmas, hogy benned később végezte, bennem meg már hamarabb. Mert én olyan, bennem muszáj volt, mert én már kiakadtam volna. De még bírod. És fordítva, nem tudom miért. De Isten így teszi. Ezt teszi. És ezért izgalmas. Isten nincs bezárva a mi dobozainkba, mi fejünkbe. És nem is akarja, és ne is enged. Viszont ragaszkodjunk az igéhez. Ami megvan írva, ahhoz ragaszkodunk. Azt tesszük. Ahhoz azt akarjuk, azt kérjük. Kérjétek. Pál is azt mondja, hogy ezek az ajándékok jók. Hogy ezek hasznosak. Nem is tudom most ezt a kifejezésében, hogy is mondja Pál, hogy törekedjetek ezekre az ajándékokra, hogy ezt akarjátok. Hogy ez jó dolog. Akarjátok ezeket az ajándékokat, amit Isten akart nektek adni. Amiket Isten így becsomagolt, és oda tett a karifal rá, és itt van, vegyétek el. Hogy kérjétek. És nem tudom, hogy Isten mit fog neked adni. Majd nézzük ezeket az ajándékokat. Nem tudom, hogy Isten mit fog neked adni, mikor, vagy melyiket. De kérd. Mert ez hasznos. És használd úgy, ahogy az ige mondja. És nyisd meg magad ezekre bátran. Mert Isten valami jót akar elvégezni ezen keresztül az életedbe. De ne legyünk ebbe tudatlanok. Az ige pontosan és tökéletesen beszél erről. És ragaszkodjunk ahhoz. Ennyi. Imádkozzunk. Szerető Atyán, köszönjük neked ezt a mai estét, és köszönjük az igédet. Köszönjük, hogy lámpás. Köszönjük, hogy az előttünk megy. És Uram, nem akarunk tudatlanok lenni. Tényleg ebben a dologban is annyi féle elképzelés van. De köszönjük, hogy az ige az beszél róla. Köszönjük, hogy a te lelked vezetni akar ebben minket. És köszönöm, hogy megnyugodhatunk, így hátradőlhetünk, hogy kéz a kézben fog vinni minket a lélek, a te szent lelked és az igéd, Uram. És nem fogjuk átéveszteni. És hogyha a szívünk meg is csalna, hiszem, hogy az igéd ezt ki fog javítani. És adja látatot nekünk, Uram, mindig, hogy ne ragaszkodjunk a mi megtapasztalásainkhoz, a mi elképzeléseinkhez, hanem csak a te drága igédhez. És annyira köszönöm, Uram, ezt az útmutatót neked. Köszönöm, hogy ezzel kapcsolatban nem tudunk vitatkozni. Ezzel kapcsolatban elnémul minden száj. Mert mit lehetne felhozni kifogásként, vagy magyarázatként. Uram, áld meg ezt a hétvégénket. Járj előttünk. Kérünk, Uram, hogy te önts ki a kegyelmedet az elkövetkező hétre, a gyerektáborra. Hozz minél több embert. Hozz sok-sok gyereket. És ments meg őket, Uram. És munkálkodj mi bennünk. Hogy jól képviseljünk téged. Hogy téged adjunk. A tiszta, hamisítatlan igét. Azt vigyük ezeknek az embereknek. És hozz nagy aratást, Úr Jézus, kérünk. A te nevedben. Amen.